Leci sobie wiosna, słychać świergot ptaka. Ładna to piosenka, często głupia taka. Fire! Fire! Już przyleciał pociąg, rybka może długie. Nie to nie przeszkadza, dalej bocie głupie. Nie? Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Tak blisko i tak daleko zarazem, można powiedzieć, gdy zastanawiać się nad tym, co wiemy o naszych najbliższych sąsiadach w Czechach. No na przykład, że mają knedliczki, rumcajsa i szpital na peryferiach. Choć o tych ostatnich też już nie wszyscy pamiętają. Jak żyją i czy są dumni ze swojego kraju i jak widzą jego przyszłość w 10 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej. O tym wszystkim opowiem Państwu w środę w magazynie europejskim w programie trzecim w samo południe. Obecność obowiązkowa. Ernest Zozuń. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 maja, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Zagrożenie powodzią jest duże, dlatego trzeba dmuchać na zimne, mówi premier. Jesteśmy przeczuleni, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Sytuację na południu Polski monitoruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Coraz więcej obywatelskich zatrzymań. Tylko w miniony weekend w Rzeszowie kierowcy zatrzymali i zabrali kluczyki trzem pijanym kierowcom. Komisja Europejska uruchomiła internetowy ranking kilkuset uniwersytetów z 70 krajów. Wszystkie służby monitorują już sytuację powodziową na południu Polski. Zapewnia premier, według prognoz, bardzo mocny deszcz da się we znaki dziś i jutro. Początkowo najsilniej będzie padać w Małopolsce. Po posiedzeniu rządu Donald Tusk przyznał, że zagrożenie jest poważne. Będziemy sprawdzali także w najbliższych godzinach w tych newralgicznych miejscach, jaki jest stan tej infrastruktury zabezpieczającej przed powodziami. Dzisiaj mija czwarta rocznica początku tej wielkiej powodzi, tak zwanej majowej. Dlatego jesteśmy przeczuleni, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Szef rządu zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Odpowiednie służby będą reagować tak, żeby nie powtórzyła się sytuacja sprzed 4 lat. Poprosiłem o informacje, jeśli chodzi o stan zbiorników, tych zbiorników, które wówczas zawiodły. Będę prosił także o wizytację w niektórych miejscach nowego szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, pana generała Skulicha, który ze mną współpracował wówczas w czasie tych powodzi. Szczególnie dużych opadów możemy spodziewać się od jutrzejszego popołudnia, przyznaje w rozmowie z Trójką wojskowy meteorolog major Wojciech Czarnecki. Szczególnie w Polsce południowo-wschodniej i na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce. Tam suma opadów w ciągu tych kilku dni może wynieść nawet normę miesięczną, czyli ponad 100 mm. Taki opad może spowodować lokalne zjawiska powodziowe, podtopienia i wszystkie inne niebezpieczne zjawiska związane z dużą ilością wody, między innymi osuwanie się także terenu. Kulminacja tych intensywnych opadów spodziewana jest w czwartek i w nocy z czwartku na piątek, w niedzielę, powinna wrócić ładna pogoda. Pierwszy ogólnoukraiński okrągły stół zacznie się jutro o 15.30 czasu polskiego w budynku parlamentu. Takie informacje podano kilkadziesiąt minut temu. W rozmowach, których celem jest rozwiązanie kryzysu, mają wziąć udział byli prezydenci Leonid Krawczuk i Leonid Kuczma, premier Arsenij Jaceniuk i członkowie rządu. Zaproszono też deputowanych krajowych, kandydatów na prezydenta w wyborach 25 maja. A także szefów administracji obwodowych i samorządów, naukowców, przedstawicieli organizacji religijnych, środowisk biznesowych, organizacji społecznych i międzynarodowych. Już wcześniej premier Jaceniuk i pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow deklarowali, że chcą rozmawiać ze wszystkimi, którzy nie mają krwi na rękach. Wielu Polaków już nie boi się reagować, gdy widzi na drodze pijanego. Tylko w miniony weekend w Rzeszowie kierowcy zatrzymali i zabrali kluczyki dwóm kierowcom i motocykliście. O jednym z takich przypadków opowiada Paweł Międlar z podkarpackiej policji. Mężczyzna jechał jedną z rzeszowskich ulic, zorientował się, że wyprzedzający go kierowca może być nie trzeźwy, bowiem manewry, jakie wykonywał na drodze, były dość dziwne. Na najbliższym skrzyżowaniu zajechał mu drogę, poszedł do samochodu, otworzył drzwi, kiedy poczuł wyraźny zapach alkoholu, wyrwał kluczyk ze stacyjki i wezwał policję. Pytanie o cenę takich obywatelskich zatrzymań. Mieszkańcy Warszawy mówią z pełnym przekonaniem, że gdy zagrożone jest życie, nie ma mowy o donosicielstwie. Za dużo się ostatnio działo wypadków na drogach, a polskie społeczeństwo daje za dużo przyzwolenia na takie rzeczy. Próbuję go zatrzymać, jeżeli nie jest agresywny, a jeżeli jest to mój znajomy, to już bezpośrednio wyrywam mu. Każę mu wyjść z samochodu, jak nie pomaga, to na siłę. Raczej chyba nie jesteśmy ułomkami. Jeżeli jest to mój znajomy, to nie dzwonię po policję, mówię, jakie są tylko konsekwencje i tak dalej, ale jeżeli ktoś by był to postronny, no to oczywiście po policję, bo może zabić nie tylko siebie, a przede wszystkim kogoś innego. Kodeks karny pozwala każdemu zatrzymać sprawcę przestępstwa, a takim jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Apeluje zresztą o to policja w ramach społecznej akcji Powstrzymaj pijanego kierowcę. Nowa baza informacji dla przyszłych studentów. Komisja Europejska uruchomiła dzisiaj U-Multirank, czyli internetowy ranking uniwersytetów z 70 krajów. Nie jest to ranking najlepszych, a opis uczelni i możliwość porównania ich na przykład pod względem jakości kształcenia, zaangażowania w sprawy regionu czy międzynarodowych kontaktów. W bazie jest 850 uczelni, w tym około 30 z Polski, mówi unijna komisarz do spraw edukacji Andrula Vasiliu. To innego rodzaju ranking niż te, które były dostępne dotychczas. Bardziej kompleksowy i szczegółowy. Jedną z jego mocnych stron jest to, że użytkownicy sami mogą zdecydować, które wskaźniki są dla nich ważne i sami stworzyć własny, spersonalizowany ranking. W rankingu polskie uczelnie są słabo oceniane pod względem liczby publikacji badawczych, dobrze zaś pod względem liczby absolwentów, którzy w regionie danego uniwersytetu znaleźli pierwszą pracę. Szczegóły znajdziemy na stronie www.umultirank.org. I to wszystko. Teraz kolejne informacje w Trójce o 16. Do końca dnia na zmianę chmury, słońce, opady deszczu i burze. Od 13 stopni na północy do 18 na południowym wschodzie. Noc także z przelotnymi opadami deszczu od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 15 maja można złożyć do Urzędu Gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja, głosowanie w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Pascal, a jak jest kaczka po francusku? Canard. Nie kanar. Kaczka. Canard. Dobra, jak nie wiesz, to nie mów. Zrób kaczkę po francusku pieczoną z gruszkami według przepisu Pascala lub kaczkę w sosie curry z gruszkami i pomarańczą według przepisu Karola. Bo teraz świeża kaczka Pekin kosztuje tylko 8,75 za kilogram. Świeża kaczka 8,75. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Dzień dobry Państwu. Anna Gacek. Wojciech Mann. Tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy mieć sygnału uzupełnionego nazwiskami, tak niektórzy koledzy mają, byśmy się mniej męczyli, bo by szło od razu z gotowca. A, że w tonacji trójki Wojciech Mann i Anna Gacek. Anna Gacek i Wojciech Mann. Ale na przykład mogłoby też być raz tak, żeby było mogłoby ciekawiej. Mogłoby być. No ale to koszty są, nagrać no. To prawda, przeczytać. A poza tym potem na przykład Michał Jakubik nie zawsze może być. No to byśmy mieli tyle kombinacji, ilu mamy realizatorów. A, to jest za skomplikowane. Albo nie realizatorzy by przychodzili, no tak jak jest dźwięk wgrany i już nie byłoby albo tutaj... Albo byśmy narzucali, tak. No niemniej dzisiaj nie nagrane, tylko na żywo Michał Jakubik, Halina Wachowicz, Halinka... Wachowicz? Właśnie, jakby tak się pan pomylił w tym dźwięku i tak co tydzień by chodziła ta pomyłka. No to właśnie, muszę i do pracy przychodzić. No w każdym razie już rozpoczęliśmy. 15.08 i moja pierwsza piosenka, czyli ja zaczynam. Skorzystałem z tematu, który Ania podsunęła, i użyłem go jako pretekstu, żeby wyciągnąć utwór, który bardzo lubię, który w sumie bardzo pasuje do tematu i z przyjemnością go usłyszę na antenie Polskiego Radia i myślę, że słuchacze też. A co do ciebie, to ja nie wiem, bo ten twój gust to już ja nie wiem. To była piosenka I Go To Sleep, wymyślona jeszcze przez Raya Davisa z Kingsów, a wykonana Ania Kiwa-Głową, bo lubi tę piosenkę, czyli tak. Tu trafiłem. I Go To Sleep, Chrissy Hynde. Piosenka, jak powiedziałem, zbliżona do tematu podsuniętego przez Anię, ale teraz jako autorka obwieść ten temat. No, temat, przyznaję, nieco autobiograficzny, ale też inspirujący. Pewnie się pan ze mną zgodzi, panie Wojtku, ależ bo sporo piosenek na ten temat. A temat to zmęczenie. No właśnie, zmęczenie. Mogą państwo reagować, jeśli państwo nie są zmęczeni, przesyłając SMS-y 71335 albo pisząc maile. Panie Wojtku, strasznie głośno pan dzisiaj klika i znowu pan krzywdzi myszkę. Jesteśmy z innego studia. I ona... Panie Wojtku, zaraz się związki zawodowe odezwą. Nie będziemy tego, żeby nie było, że plwamy we własne Zabił pan gniazdo. Myszkę. Nie, on morduje, bo ona się kabelkiem zaczepiła. Ale wróćmy do tematu. Zmęczenie, niemniej my jesteśmy, bardzo lubię tę odmianę słowa, świezi. W przeciwieństwie do myszki. W przeciwieństwie do myszki. I teraz będzie twoja propozycja. A ja dokończyłem? Jaki adres? Mam nie, bo zaczął pan zabijać... Faktycznie myszkę, troszkę poddusiłem. man@polskieradio.pl. Nie patrzę, bardzo. Czy to nogonek jeszcze jej tam... Nie, jego w końcu oberwę, bo to jest... Ale to chyba nie jest taka myszka bezprzewodowa, tak mi się wydaje. I ona, słyszy pan, jak ona tak piszczy? To stąd ten ogonek się... Dobrze, Już będę grzeczny wobec niej. To, że podał pan na miary naszym słuchaczom kontaktowe do nas, to się teraz przyda, ponieważ ja jestem zmęczona i mogę zasnąć, a to jest piosenka, która sprawi, że pan zaśnie, chociaż pan jest świeży. Więc jeśli za 4 minuty nikt się nie odezwie, to znaczy, że padliśmy oboje. Aha, to ty sama wiesz, że to będzie jakaś nuda straszna. Znaczy, to jest śliczna piosenka, ale to jest śliczna, piosenka, która pana zabije jak pan myszkę. To jest odpowiedź na moją ładną piosenkę, no trudno. Nie, to jest piękna, nastrojowa kompozycja o tym, że czasem jest się tak zmęczonym, że chce się już życia bez żadnych niespodzianek, bez żadnych sytuacji, które powodują jakieś stany napięcia. No tutaj autor przeprowadził ten tok myślowy jeszcze dalej, już na skraju samobójstwa. My tak daleko się oczywiście nie posuniemy. Panie Wojtku, dlaczego pan mnie nie słucha, tylko interesuje się pan myszką? Nie, ja słucham ciebie, ale jak mówisz, że zasnę i samobójstwo, że piękna piosenka, to już najgorszego oczekuję. No cierpienie też potrafi być piękne. Tak, szczególnie o 15:14. Będzie się pan teraz o tym przekonywał. Surprises. Jest opcja, że ta piosenka Radiohead na skraj samobójstwa zaprowadziła nie podmiot liryczny, tylko pana, panie Wojtku. Ale byłem na szczęście przygotowany twoją zapowiedzią i cały czas się szczypałem, sam siebie kopałem i waliłem się tą myszką w różne czułe miejsca. Państwo zdają sobie sprawę z tego, przez co ja przechodzę w czasie, kiedy państwo słuchają muzyki, ja na to wszystko patrzę. No, ale jak ktoś przynosi taki utwór o takiej godzinie... A to I Go To Sleep przy całej mojej miłości dla tej piosenki. A tam była melodia przynajmniej. A tu były dzwoneczki przynajmniej. No dzwoneczki były, Boże Narodzenie jeszcze kawałek przed nami. No dobrze, no może jakąś znajdę ripostę troszkę żywszą. Tytuł Who's Been Sleeping Here? No bo jeśli ktoś jest zmęczony, to bywa tak, że chce zasnąć. I teraz jak zaśnie w naszym łóżku i zrobi nam z ładnie ułożonego prześcieradełka, podusi takiej napuchanej i kołdy pięknie uformowanej. Czy mówi pan o swoim psie, którego pan nie lubi? Mojego psa bardzo lubi. A to kota pan nie zna. Tak, ale on na szczęście już nie ma wstępu. I jeżeli mówię o sytuacji, którą tu artysta zastał, że jego łóżko, jak mówiła moja babcia, zmyrchane, no to pytanie, jakie się zadaje, kto tu spał w tym moim łóżku? What you say, girl, you see what is wrong. You must be joking, you was led along. But the butler, the baker, the laughing cavalier, so tell me now, who's been sleeping here? Could you see that night? I was doing something right. Oh, the soldier, the sailor, the man, there's the three musketeers. Yes, so tell me now, who's been sleeping here? Did I ever tell you I? You look like a golden loss. There must be somewhere you can stop. Yes, there's a northness on these boy, the old British regalier. But he'll tell me now, who's been sleeping here? Tell me who'll investigate. There's the sergeant, the soldier, the cruel old grenadier. But they'll tell me now, who's been sleeping here? Was it your mommy or your daddy who's been sleeping? Was it your auntie or your uncle who's been sleeping here? Was dla pełnej informacji powiem, że to była grupa, nie wiem, czy jest w tej samej kategorii co Pink Floyd u ciebie, The Rolling Stones, taki angielski zespół. No teraz to już. Panie Wojtku, przyjmę każdą złośliwość na klatę pod warunkiem, że to dobra złośliwość. No i ta była dobra. Nie. Dobra, dobra. Ta była do niczego. Aha. Jak niektóre z moich piosenek w pana oczach, uszach. No więc Rolling Stones o tym, że ktoś spał w ich łóżku. Zważywszy na to, jak się wtedy prowadzili, to myślę, że znalezienie odpowiedzi na to pytanie mogło im zająć uchu. Prowadzili się, bo być może późno wracali do domu i w tym czasie ktoś... Tam też słyszałam, że ktoś jadł z ich talerza, tam dużo się działo w tym domu. No tak jak w tej bajce z tymi niedźwiedziami. No ale to już mamy za sobą, czekam teraz na jakąś twoją kołysankę bożonarodzeniową. Tak. Bez melodii. I kiedy będziemy jej słuchać, opowie mi pan tę bajkę o niedźwiedziach, bo ja chyba jej nie znam. Nie znasz? Nie. No dobrze. A piosenka Rest Your Head. No właśnie. Czyli spocznij sobie. Tak, ja sobie spocznę. Kruszyno. Na ile minut mam spocząć? Już mówię, 4:03. O, to wypocznę. Tak, to jest piosenka o cudownej kobiecie, która z cudzonego życiem w tym szalonym pędzie mężczyznę chce przytulić i otoczyć opieką i troską. No i żeby to nie był tylko sen wieczny. And No nie było tak strasznie, nie było tak strasznie. Bo zastanawiam mnie, czy nie będzie tak, że pod koniec tej audycji to pan będzie tym zmęczonym, a nie ja. No, ja mogę być zmęczony, bo ja muszę wypocząć po tym pierwszym utworze jeszcze. Jeszcze? Ja jestem nadal wycieńczony tym pierwszym utworem. A to obawiam się, że mam coś, co pana dobije. Ale ja liczę na to, że niektóre z płyt, które przyniosłem, pozwolą mi odzyskać nieco wigoru. A mnie skasują. No jeśli zakładasz od razu, że wszystko, co jest troszkę szybsze od tego pierwszego... Nie, zakładam, że to, co pan przynosi, się panu podoba. To są rzeczy, które na mnie działają śmiertelnie. No jeśli chodzi o tę płytę i ten utwór, to może rzeczywiście... Widzę, że jakiś ogień piekielny stoi. Prorocza jest twoja obawa. No, tytuł jest idealnie pasujący do... Ale może cię zaniepokoić. A już utwór to nie wiem. Ja chciałam tylko powiedzieć Michałowi Jakubikowi, że ja widzę go w szybie, bo się odbija jego oblicze, jak się już uśmiecha na myśl o tym, że za chwilę redaktor ma mnie tutaj skrzywdzić dźwiękowo. On podsłuchał pewnie początku. Ale tytuł jest, uważam, niewinny i przyjemnie się zapowiada, bo to jest kołysanka. Czyli będzie troszkę... Znaczy, dalszy ciąg tytułu już możecie zaniepokoić, bo to jest kołysanka dla sadysty. You want it. Trzymałaś grupę Korn? No widzisz, kołysanka, spokojne to było, nie męczące. To było dla sadysty czy od sadysty? Bo nie przypominam sobie już. Dla. Ja przypomnę państwu, że dziś piosenki o zmęczeniu, bliskie zmęczenia. Anna, redaktor, nie mylić jest całkowicie piosenki już... męczące. To nie była nie, męczące intencja to był moja. Ten twój wybór pierwszy. Nie, to było męczące. Aha, rozumiem. No, a zresztą co teraz? Chyba ideą sadysty jest męczenie. Tak mi się wydaje. Ale to nie była piosenka sadysty. To była dla sadysty. No to miała go żeby się uspokoił, żeby nie męczył. A, żeby nie męczył. Tak. Żeby czyli to ja to powinnam panu zagrać. Może, ale ja tu pierwszy zagrałem. Ja teraz pokojowo do pana wychodzę. Z zespołem, który pan lubi. Z grupą, która wydaje właśnie swoją nową płytę, ale dzisiaj sięgniemy do ich wspaniałej przeszłości. Zespół Black Keys. Jestem trochę nawet zaskoczony. Tam trzeba już było trochę poszukać. To nie jest piosenka pod tytułem Jestem zmęczony, sadysta mnie wykończył. No nie, to jest twoja normalna polityka. Czego się doszukałaś w utworze, który nie ma nic wspólnego ze zmęczeniem? No, w pewnym sensie... potrzebowałabym kilku minut, żeby tak idealnie podciągnąć interpretacyjnie tę piosenkę, która jest o tym, że mężczyzna mówi kobiecie, że on nie jest dla niej i że czas, żeby sobie z tego zdała sprawę i tak dalej, i tak dalej. No a wśród tych wszystkich rzeczy, które mówi o sobie i jakoś uzasadnia to, co o niej myśli i jak to teraz widzi i czuje, jest między innymi i to, że on już się urodził zmęczony. I dlatego on jej nie chce? Między innymi. Tam to jest jeszcze dalej wyjaśniane, ale to proszę sobie to tak wyobrazić, jakby na przykład od dzieciństwa słuchał pan muzyki Radiohead. To jest mniej więcej, myślę, ten stan. To ja ten stan jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale z drugiej strony przychodzi na myśl taki stary żart, którego puentą jest to, że jeden góral zabił żonę i na pytanie sędziego, dlaczego, to będzie, że ona taka była męcząca. Thank you. I'm not the one. Myślę, że ty prowadzisz przemyślaną politykę. Najpierw uderzasz mnie w ciemię takim czymś, jak to było na początku, a potem, żeby udobruchać redaktora starszego, to wybierasz dobry utwór i wtedy już się robi łagodniej. Tak się zawiesiłam, czy nie jest to wzór dotyczący moich zachowań w ogóle w życiu. Ale to może nie jest temat na ogólnopolską antenę. Panie Wojtku, co od pana? Ode mnie już mówię, ale teraz chciałem, żebyśmy odpowiedzieli na pytanie, które Adam zadał. Właśnie zaskakujące. Czy podpisujemy płyty w naszych kolekcjach? Czy na bazgranie choćby inicjały jest aktem wandalizmu? Na płycie twojej, nie wiem, typu Ex Libris, rozumiesz? Rozumiem. Ja nie podpisuję. Ja też nie. Mimo tego, że zazdrośnie strzegę niektórych, to ich nie oznaczam. Nie. Nie, prawda? Czasem nawet panu pożyczę jakąś płytę. Czasem ja oddam. Mhm. No właśnie. Nigdy pan jeszcze nie posłuchał żadnej z płyt, którą panu pożyczyłam? Nieprawda. Słuchałem. To jest zarzut niesprawiedliwy i bolesny. Nie, bo widziałam, że nie odcisnął pan paluszka nigdzie. To znaczy, że była nieużywana. Bo ja jeszcze z czasów winylowych podchodzę do płyt z czystymi rękami, nie po zjedzeniu chleba ze smalcem i dbam o to. I dlatego paluszków moich nie zobaczysz. Dobrze, panie Wojtku, a na następnej piosence porozmawiamy o pana diecie. No dobrze. To jest piosenka staromodna. W stylu, który nie jest ci chyba bliski, taka bardziej rockabilly. Śpiewają przedstawiciel dynastii amerykańskich rock'n'rollowców, Rocky Barnett, jeden z tych młodszych. No a tytuł idealny: Tired of Towing the Line. Jestem zmęczony wyznaczaniem granic, pokazywaniem, dokąd co sięga. Sądząc po okładce i zdjęciu okładkowym, to jeśli chodzi o styl, to nie ma żadnych granic. No, ja wiedziałem, że on akurat tym wizerunkiem do ciebie nie przemówi. Do mnie zresztą też nie. Wolę jego muzykę niż wygląd. Nie będę dyskutował na temat prezencji tego artysty, ale piosenka stylowa, więc... Panie Wojtku, myślałam o motylach. No dobrze, już nie musisz tak ostentacyjnie odcinać się od estetyki. Nie, bo motyl... Co motyl? Piękne stworzonko. No tak. Krótko żyje. Krótko. Szczególnie jak go ktoś pacnie. I powiem panu, że nie wiem, czy nie chciałabym być takim pacniętym motylem. Nie wiem, czy nie chciałabym... Ale o co ci chodzi? O tę piosenkę? O tego artystę? To było tak oderwane od rzeczywistości, od tego, no, jak dzisiaj... Ale jak możesz? To było tak straszne, że nagle ten czerwony, skórzany garnitur, w którym jest na okładce... Nie, no, próbujesz się zemścić. Garnitur rzeczywiście nieudany. To... Podobnie jak ta piosenka. Piosenka przebojowa, to potem sam Shaking Stevens śpiewał. Panie Wojtku, tego motylka już proszę szpileczką do ściany, już go nie reanimować, już, nic, już nie chcę... Nie musisz wałkować tego. To było 3 minuty melodyjnej, staromodnej piosenki. Mm-hmm. Tak. Staromodnej. No trochę staromodny, taki rock and roll, samochód na okładce jest staromodny. Wszystko. Następnym razem umówmy się na samochód, ani na piosenkę. No dobrze. Ode mnie teraz coś, co sprawia, że myślę, że jest pan szczęściarzem. Że piosenka, która pasuje do tematu dzisiejszej audycji, a pasuje, bo jest zatytułowana Never as tired as when I'm waking up, czyli tak, na temat. Nigdy tak. Nie czuję się tak zmęczony jak wtedy, kiedy się budzę. To piosenka... w piątek. No tak, coś pan o tym wie. Tak. Ale szybko, tylko pan tutaj zasiada przed mikrofonem, ocykam to zaraz... Się. Ocykam się, tak. Ocykam się? To jest takie słowo, ocknąć się, czyli ocykam się. Czyli się pan ocyka. Tak. To brzmi jakoś podejrzanie. Ale nie, nie, nie, nie. No więc... Tu nie pasuje słowo zespół, bo to tak naprawdę jedna osoba, ale nie użyjemy słowa projekt, bo to słowo, którego nie lubimy. Więc LCD Sound System wykonuje muzykę, która sprawiłaby, że to pan chciałby być motylem. Ale akurat ta piosenka jest zaskakująco delikatna, łagodna i może będzie pan chciał być tylko gąsienicą. Jeszcze gorzej. Chciałbym być tym motylem, który już jest na szpilce, już nie słyszy tego. No, ale to wtedy będzie pan motylem i ja motylem. I kto poprowadzi tę audycję? Michał Jakubik. Wasted and complacent. As tired as when I'm waking up. Wydaje mi się, że dzisiejsza audycja była bardzo konfrontacyjna i płaszczyzny porozumienia żadnej nie znaleźliśmy. No chyba, że ta ściana, na której każde z nas przywiesiło się szpileczką, jako to nasza motywę, płaszczyzna. Bo ten utwór był tragiczny zupełnie przed chwilą. Może pan to jeszcze przebić, panie Wojtku? Nie będę go przebijał, sięgnę po klasykę, tytuł Sleepy Time Time, czyli senny czas, ale nie będzie to aż tak usypiające. Genialny pierwszy album grupy Cream i to na pożegnanie serwuje państwu i Annie Gacek, która może zrozumie, na czym polega dobra muzyka. I'm a sleepy time baby, a sleepy time boy, work only maybe, life is a joy. Yeah.